zinatan ak tar tar wa amwalan ak alal fi hayati dunya ci dundu aduna gi rabbana yow suñu borom li yudillu an sabilik ñom de lol dañ ko jëfëndiko ngir sank nit ñi wëlif sa yoomi rabbana yow suñu borom legi nak li ngay def moy itmis yalla nanga manam itmis ala amwalihim manam moy nga gelé ko lol moy gelé ko voilà voilà moy alak ko alagal sen alal yi itmis ala amwalihim wasdub te nga tar taralal ala qulubihim ci sen xol yi moy tejeul xol la fala yu'minu bu ko defé dootu ñu la gëmati hatta mbete yaraw bañu gisé al azab mbugal al alim bu metti laaj fi moy ñu la bay alal moy am moy xaaliss ak lu ko nu alak nga xamul hi laaj nga lu ri alak deng manam ci lu am solo la ay bi def la wax la expliquer moy lan motax yalla yeenent yalla Moussa sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla ñu firaw na pourtant mom yeenent la mais xam gi mu xam manam mom dako manam mbir mi li ni lu am solo la manam ndax dafa xamne li moy waral manam li day waral ak ñak ngëm voilà li moy règle yi waaw kay li moy règle wa ala kulli halin manam li nga xamanteni mom lañ ci djublo lol nak bare na lu ko tektale ci alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa dañuy gattangi ci lol inshallah taala manam dal moy yoy mom ñom ñoy sabab yi manam deja nga gëm benen bi bok na ci sabab yi moy manam deggu ci ngëm gi dal moy liñ waxon manam deggu ci ngëm gi lol moy premier sabab bi bok na ci sabab gi moy di and ak ay nit ñu bax wa di and ak ay nit ñu bax lol mom moy sabab danaka mën nañ ni mom bok na ci sabab yu gëna mak parce que kepp ko xamantene do and ak ay nit ñu bax kok moy day nit ñu won lay andal te nit ñu won mom dañ koy wal wa moy comme da ñom ñoy dem ci nan ya rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila yalla ñun kat ñun dañu topone sadatana suñu sang yow kubara'ana ak suñu ponkal ya fa adalluna sabila ñu sanku ñu wolif yoon wu jubbi bok na ci li nga xamantene manam tete lolu ngay gis ni mom modal yéfer yi bu ñékké bir safar motax ñom xam biñu xamné li leen taxa baña téggu ci yoon bu jubbi moy lolu moy liñuy wax biñ nan rabbana arina alladhina adallana min aljinn wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalin wa ok yalla sa borom sohna ta neena wa qala alladhina kafaru yafiri lañi wax nan rabbana yusini borom arina wanu alladhina ga nga xamne adallana ñoo ñu sankon minal jinni ci jinni walin ci ak nit ñi najalhuma bu ko defé ñu def len taxta aqdamina ci suñu romi tank ndigu tank yi lekuna bu ko defé ñoo ñu bokku minal asfani may ci ñoo yu suufé ñu gal nañu yalla sam wa niki nonu yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ya waylata attakhidh ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa denga wa bis bi nga xamantene denga togn aji togn ji day matti ay loxom bi yam ci mat ay baram ay loxom lay mat ñaari wax yep lay mat nan ya waylata akame xon ittakhastu mo jappe sabilan yonna ya laytani wa ya laytani akame xon ittakhastu mo jappe ma ar rasuli and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sabila aw yon manam ma jappi yon wi yenenbi sallallahu alayhi wasallam top ma top ko lolou moy top moy waral ak djub ya waylata ay way toskere ñal nama laytani akane xon man lam atax duma jappé won fulanan diw sangam mi khalila aw yo aw xarit duma ko jappé xarit laqat deug deug wallahi jinnani aballani sank nama anis sabili wulli fi won bu baxu irjaani ba ma dikke ndax lan xam nga lu ndon def sa su nek moma dan jël ci may bali ji sa su ne moma dan wo ko re daral sa su ne moma dan setan lo filmu ya sa su ne moma dan xecc duma jëme ci concert ya sa su ne buma naré dem ci jakka de moma dan wax nan ma ah way togal rek garawul moma dan indil deng lola lañu pémié num tu carte ya ak programme yo ké fasé ya sa su ne manam sa su ne moma dan indil sangarasi et cetera moma dan wa moma dan encourager ci lu bon lola té li lay wone lolu moy sababu njub gi kon moy top yeenbi sallallahu alayhi wasallam li alquranni wa in tutiyuhu tahtadu bo len ko topé rek da ngeen njub mom yeenbi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamné mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax né qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur wa qad deug deug jaakum dikena len minallahi tukke ci bur yalla subhanahu wa ta'ala nurun ak leer te moy yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ben firin ci benen firin bi mom moy alquran la te mom moy kitabun ak tere bi nga xamne moy alquran nga xamne mubinun dafa birte leralate birul man day birul yahdi dana ginde bihi jaare ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yahdi dana ginde bihi jaare ko ci alquranul karim man kep ko xamne ittaba'a da nga top ridwanuhu ngeerumal yalla subhanahu wa ta'ala dana la jaara la yobul fan subhana salam yoni mucci kon yoy manam day waral yoy waral ak djub top manam leeru alquran manam top leeru yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu ne hudan lil muttaqina no alquran moy djem njub ñeel ñi nga xamantene ñom ñoy han ñi ragal yalla ñi wa niki nonu manam cheetututututu wa lanu ñala sam wa ala kul hal li nga xamantene mo bok vraiment dal li nga xamne mom moy waral ak dengute ak njub han mom manam moy lolou rek moy gëm yalla gu deugat top li alquran di wax top sunu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak bani and ak nit ñu bax nit ñu gor ni te and ak nit ñu bax ni kesse wa yoy dal mom ku bëgg djub mom deug deug yoy ngay takko wa kenen nak ko xamantene defena ne war dana musa ko wana ba jaar fenen ba djub koko day nax bokku munu muntane wa bu fekkatene da ngay and ak ñeneen ño xamantene du nit ay nit ñu bax lool manam motax di fekke jotaay fi nga xamantene fofu nit ñu bax ni di nek lool motax ñu solo parce que su fekkatene do fekke fi jotaay nit ñu bax ni di nek lool day indi day waral ci nit ki deng manam sheytane gaw ko fuk day waral ci nit ci sheytane nax ko day waral ci nit ñi sheytane boole ko ak ay gaayam dootul andate gaay yalla way gaay sheytane lay ande motax sama borom subhanahu wa ta'ala ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah bur yalla waliyul ladina amanu mom moy parando moy kilifal alladina gaay xamna amanu dañu gëm wala dina kafaru ñi nga xamne dañu wedd yalla nak awliyaahum seenu parandom ki faral ñom moy ash-shaytan moy at-taghut taghut moy comme li imam ahmad rahimahullah wax moy lepp lo xamantene dafa wut ak yalla subhanahu wa ta'ala lo taghut la ah lepp lu lay wo ci yoon bo xamne dafa wut ak yoon yalla lolu taghut la motax ñom yukhrijunhum dañ leen di genné minan nuri ci clair la leen di jël lañ leen di jël ñom ila zulumat di leen yobé ci leen dopp wa walaa ka tegg gaay ya nekkon ashabu nar ñoy asafarum fi khalun fa lañu biir sax fa do lañu wala sax kon bok na ci li nga xamantene mom lañuy jàngé ci aya bi moy importance njukte moy mom moy sababal nit dem manam muccu té loolu li tax importance bo am solo moy biñu taggé yalla bakku kañ ko neko yow rek lañu jam te yow rek lañu dimbaliko li nga xamantene mom mu melni suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni ñu mu nekké ci hadith bu siiw bu hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu bim naan yentu waram mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bu waji ne iyyakana wa iyyaka nasta'in dana li rek man ak sama jambi ñoko bok sama jambi na laaj lu mu laaj dana ko ko jox mu laaj ñaan du ci ngay xamé importance du wa importance du lañu won fi bokk na ci liñuy jàngé ci ay bi moy ñaan bokoy def da ngay matal mo lolu moy façon bi gën ndax bu amone leneen kon bu amone fera façon bu ko gën bu gën matalé bi moy kon dañuy wax rek ihdini gindima waaye le fait que ngeena ihdina gindinu lolu moy wone importance bi lolu tax amna kenn ci serigne rahmatullah alayhi manam waji dafa ñew ne ko kenn talibam ne ko radiyallahu anka wa an jami' al muslimin yalla yalla gëreum la ak mbolam julit ñi mu ne ko ah bu fekkante dang ma yene radiyallahu anka bi yalla yalla gëreum la bobu non nga yene ma ci goku lool rafet na de lool lu rafet la nga ñaanal mu gëreumal yalla waye rik bi ngay wax ak mbolam julit ñi rik yene wala ma ci bir bu wow parce que dafa am ño xamne bu leer yalla geureum bo ñe bo leen ñaanal bo ma yene walé ci biir amna ci biir ñoño ño xamne ñom yello nañ geureumul yalla té comme dag ma bolé ñoño yalla dana muy romalé waaw ah niki nonu lool motax ñu bari bu ñuy ñaan té nit yalla yi surtout dañ koy faral di xirtal ci kuy ñaan mu tambalé manam def salat ala nabi ci kanam def salat ala nabi ci ginnaw ndax dañu wax ne comme dañ koy nango ala manam dañ koy nango ala kul hal salat ala nabi te yalla dana am kër sax ci nangu ñaan bob ba pare manam nangu ñaar yi ba pare du nango wala bi ci digg bi ah donte cheikh abdass dabakh radhiyallahu ta'ala mom d'accordul ci position bobu mom dessena ci d'accord radhiyallahu anhu wa dañu salat ala nabi c'est pas que obligatoirement dañ koy nangou wax jojo non wax du wax ju deug en tout cas deugurul fi mom radiyallahu anhu warda dedet dañu obligatoire ñu nangou ko wa obligatoire ñu nangou ko wa parce que dañu il faut que de toute façon yalla limi nangou moy lo xamanteni yeneem dafa sel te mom rek yalla motax te lolu mom wax joju manam wax du wajih dal la manam c'est côté manam côté argumentation dal deugur voilà wallahu aalam deug bokk na ci liñuy manam kon liñuy jàngé ci ay moy manam esprit communautaire lolou motax hatta ñaani sa xolal ya subhanallah yantu bi sallallahu alayhi wasallam waqum hadith wa abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala bi nek ci sahih muslim mune bu jekk bo ñun dañ daan wax nan ah dañ dan def té suma djumul sax mi sahal bukhari manam dañ dan def au début buñ dan julli kenn ko ci nek da nan nuyu morom assalamu alayka assalamu ala fulan assalamu et cetera yerenbi sallallahu alayhi wasallam ni nak bayi len ko bu len ko defati uskunu fi salat nana mali ariku arakum rafi'ina aydikum ka aznabal khayr sumsim buhmin uskunu fi salat lan motax moy gis ngeen di yekiti sen loxoy melni geeni fas yo xawanto bi ci fitu fi dal len sen djuli eskuro fi sala mo ne hadith bo bok na ci hadith yi nga xamne ñoy reference hanafiye ci walu julli rahmatullah alayhi ñom mom julli mom lo moenti motax façon mouvement yépp ñom dañ ko téré lepp yékiti loxo yi manam kabar armand rek lañu motax lañuy bayyi ci yékiti voilà modar yi voilà et cetera ak yu bari dal ci walu julli dañ koy tek motax tam bok na ci hadith bobu tam bok na ci li ki tek maliki tektalo ci wala mbolo ci maliki tektalo ci ne masalan buñu ñom buñu yëkëti seen loxo tamit manam buñu kabaré waccé rek manam dootu ñu yëkëti waat seen loxo manam dootu ñu yëkëti waat la parce que qabdu bi da ngay yëkëti waat sa loxo manam té kon boowa dal gogu appliqué wuloko manam ñom bok na ci li ñuy tektalo rek ci masala bobu ala kulli hal liñu taxaj jog dal ci hadith bi moy li ci teggu moy def ni bo len de ñaanatu bu len wax assalamu ala fulan bo len de julli neel bo len waxe bo lo waxe assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ñepp jull dugg nañ ci mbolem jaam bu sel bu nekk ci asaman ak suuf dugg nañ ci yalla na yalla def jaam ci ñun xam nga waxo alayya te pourtant yeenent bi sallallahu alayhi bing koy beral da nga ni alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh mom rek nga ko beral dal di wax nak assalamu alayna ñun ñep wa la barla salihan ak mbolam jaw yi nga xam dañu jaw yi sen la deng kon bok manam te lolu lu am solo la dal manam di fonko esprit communautaire bok non wa bok na ci li nga xamantene manam mom lañuy jangé ci aya bi moy njuk kenn ku ci ne manam solo firi yi ngi koy firé manam kenn ku ci nek daf ko soxla solo sa état motax ñepp diko wax motax ki doga dugg ci l'islam da koy wax ha ki dem ba yegg ci maqamay kaw yi da koy wax hatta yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan wax say ne manam lool moy importance importance manam solo moy dañ koy solo firi yi ni solo étape bi nga toll hein manam dang koy wax te lolou da fay feñ xolal nit ñi ci walu njub nak dañoo wuté amna ño xam tane sen xol djub na wa sen xol dafa djub liñu fas sen xol dafa djub sen djuf dafa djub ak sen wax niki nonu nak sen manam sen wax ci benen sens manam sen jëf kon ci liñu duggal wax yek yeneen jëf yi dal lu demé nek bayyi jëw bayyi fenn bayyi et cetera ak di wax deug ak yu mel nonu di dig wa mais nak manam dans le sens sen wax manam moy sen dañuy wax di jëmiré ci nit ñi manam di diglé lu baax ak téré lu bon dafa juk ñoo koku nak mom koku mo gëna téxé ci nit ñi koku gëna téxé ci nit ñi niki nonu amna keneen ko xamantene momit ku taxé la mais bokku te keul bokku te ku ndeuk ko bo nga xamne mom waxam ak jëfum yépp manam de astaghfirullah xolam ak jëfum yépp dafa sax dafa rafet dafa juk teggu ci yoon waye nak du diglé ken du diglé lu bax teural manam du wax ken dara du jangalé dal kok mom taxé na mën na taxé waye ké ku gëna taxé ké lay ci ci dess mo gëna matlé mo am kenen ko xamantene mom manam jëfum ak waxam ñoo jup waye xolam jubul manam xolam mom ay pass pass yu bon ñoo ci ne niki non ay union ay soxor ay nangam te lool ak bari ci gaay yi nga xamantene ñoy leg leg ñoy manam ñoy mbubbo diine ñuy mbubbo diine lool da cey bari ci ñoo ñoo xamantene da ngay gis ci biti ni zahir bi ci biti ni dañuy def lu rafet niki non dañuy digel nit ñi lu bax leen téral won mais ñom duñ ci appliquer dara wa seen xol dal bu rafetu mais bu fi nit ñi nekk rek dinañ def lu bax et cetera ñoo ñu ya manam ñoo yaakar nañ ni nit ñi dinañ jubé jaaré ci ñom mais ñom lolu mën na leena baña jariñ su fekkante na ñom yeddu wuñu am ño xamantene nak ndaysan sen wax rek rafet ndaysan waye sen hein sen jëf rafetul et cetera manam mu def ñi ci dess la ño xamantene ñoom yëpp ci alkanda lañu jëm yalla nañu yalla sam niki nonu fi nak bu fekkete na dafa am ku lañ ne wa xana du ki julli mom gëm na yalla ba pare bay julli bay ci lay doga waxe ihdina siratal mustaqim wa ana kon njariñal diko wax mom fu mu nekkati bo wa dañ na la njug gi dafa la bar ay façon lool mom moy comme li nga xamantene mom lañu tontu won manam lool moy liñ jallon ci liñ don leral bobu ba legi bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi moy jaar ci yoon wu jup moy li nga xamantene moy li upp solo limite mëna sakku sakku teuf gi gëna mag moy jaar ci yoon wu jup waaw solo dañ ko firé alcorane solo dañ ko firé sunna solo dañ ko firé yalantib sallallahu alayhi wasallam ak ñaari sahaba mi radiyallahu anhuma wa ñaari khalifa mi abubakar ak siddiq ak umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma solo dañ ko firé man loko meuna firé ci yoon man diiné ji manam lolu de toute façon manam yoy yep dañu takalo manam amul ben bu meuna dem bayyi morom mi wa yoyep dañu am solo wa bok na ci nga xamantene mom ni jangé ci ay bi moy nit ki yegg bi mu yegg ne manam environnement wam ak circonstances yimi dudu yi meuna tax mu jeng dafa bari nga xamantene yi ci xol bi lañuy dal lu demé nek muy am pass passu bid'a mu dal di bayyi manam yi ak yo xamantene day tax mu ëppal ci jëfum ak ci waxam wala ci ni muy jappé mbiri mo xam daf ci ëppal wala mo xam daf koy doye dal manam du jappé mbiri à leur juste valeur légui nak mu xam importance bobu ak jafé gi mucc jafé mu ñaan yalla ne ko ihdina yalla nga gënd ni as-sirata yoon wi nga xamne mustaqim moy ri ciowaral bu ko defé motax ci le yenenbi sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala nak nangu gi mu nangu ñaan gogu ci xéet wi en tout cas yi nga xamne ño jaar ci yoonu ahlus sunnati wal jamaa ba pare di jëfé li nga xamne mom mo nekk ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñooñu mom la wax ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata motax yalla ne def na len lan ngeen nekk xéet wo xamne da ngeena digg doom moy al wasati ya gogu te digg doom gogu mom da upp solo mo upp solo mbolam manam loy gis ndax xam nga digg bo nekké ci digg bi déjà moy position bi gëna sûr mo nekké ci digg bi déjà moy li gëna sûr ndax lor fu mën ti joggé yow du la laal yow lay mujjé laal wa niki nonu bo nekké ci digg bi yow manam ci digg bi milieu tay bo xolé objet bu né hein centre d'inertie bi moy place bi gëna dëgël wa ci la dolem gi yep di dajalo kon na manam nek ku digg doomu tamit day may dole gogo bok ci wasat gogo hein niki non yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ni khairul umuri awsatuha mbir yi li ci gën moy li digg doomu lolo tax mu waxon waji nek fa inna li nafsika alayka haqqun wa inna li zawjika alayka haqqun wa inna li zawrika alayka haqq manam sa bakkan dafa am hein wala li jassalika alayka haqq manam sa bakkan dafa am ak ci yow sa soxna da am ak ci yow ni gi non sa yaram sax dafa am ak ci yow manam kon lool moy baña eppal ci bañ di jigi day ci lan ci jaamu yalla gi manam nga xam ni ngi koy defé dal mu am wasati ya ni gi non motax lool pour xam ko dafa jafé way go xamantene motax tout temps ñuy ñaan ihdina siratal mustaqim yermu lek suñu borom xanafa la yaatu gi mu yaatu tax mu duggal ko ci sourate fatiha nga xamantene sa su ne bu ñuy julli dañ koy ñaan ndax motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala ne ko qul innama ad'u qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani qul waxal ne hadhihi sabili li moy sama yoon ad'u ila rabbi damay wote jeemi ci sama borom subhanahu wa ta'ala ana man wa man ittaba'ani ala basiratin ci gis gu leer manam ci clairvoyance ana ala bas ana man wo man tabana kep kuma top lolou mot manam ci basira manam gis gu leer ci lañu wote jëm ci borom subhanahu wa ta'ala top ko te lolou importance gogou nonu manam mom moy mom lañu gis manam ci manam jafé gi mu jafé han motax sunu subhanahu wa ta'ala di ñu ñaan lo manam ñuy def manam ñu nan ihna siratal mustaqim wa té loolu da ngay gis motax day feñ ci ñi ñewon ci yeenent ci kër yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne duñu laté yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu comme limu nekké ci sahih yi ñaas na sahih al-bukhari sahih muslim gaay ñew ne ya aisha radhiyallahu anha ana lan moy yeenent bi dum daan def sallallahu alayhi wasallam bo wax ko gaay yu xépp ko way loolu dal bari wol dal ah way ñun ñoy yeenent bi mom ñun ñoy kan sax yalla yeenent bi sallallahu alayhi wasallam mom yalla yu neena ko ah inna fatharna laka fathan mubina li yaghfir laka allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara manam wa qad ghufira lahu ah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara yalla djegal nako mbolam manam lu jitu ci bakkar ak lu mujjuli waye kon ñun nak ah manam manam ci sens bi mu possibilité ñom yenen ci dal voilà pas ci suñu sens ñu voilà hein waye ah waye ñun ñoy ñan xaar kenn ci mom dem ne man legui sax ñu xalu xam nga gis nga motax dem ci nit ñu bax di am loolu da leen xirte ñu xalu pour wax la ne la sirat yoon wi yoon wi manam sirat baatu utiliser biñu utiliser sirat jang biñ ci jang wa mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gaay kenn ki ne man legui jeexna fi mu tollu damay julli rek doot mo nelawati ki ci def ne dedet man kay legi ki ñu tollu sama jabar yi sax lay fasé tak mo tak jabar lay ba jigen ni ci seen bokk lay bayi da ki ci def ne man fi ñu tollu damay wor rek doot ma dogal c'est fini damay wor rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko déggé yek ci kaw minbar bi daldi wo gaay ayo gaay dekkul gaay ñoo dajalo mu daane lan motax am ay nit ñoo xam ma balu aqwamu yaquluna kaza wa kaza lan motax am ay nit ñoo xam dañ na nangam ak nangam han ko def mu bari ko mu dem sax dañu sanku te terewul encore ni han mu ne ah xol mu ne akhshakum lillahi wa atqakum bi ana ki leen gëna ragal yalla moy man man gëna aalamukum billahi ci benen riwaya a'rafukum billah ki len gëna xam yalla moy man wa akhshakum bi ana man la man ko gëna ragal fuf te mo ne lan asumu wa iftir damay wor te damay dox waaw